はい。 Ja, hallo. Hey, lieve luisteraar. Wat gezellig. Ja, we zijn nog steeds hier op de Heining met de Green Tribe. En nou, het is een prachtige dag. De lente is aangebroken hier. Ik ben in de Dome waar good old Malcolm bezig is om de troep van gisteren... Because I'm not sure. Old, yeah, I probably agree with, you know. Er zijn wat pannen vies gemaakt gisteren. En er wordt nu wat water heet gemaakt. Ja. Yeah. Door Malcolm. Zo, so, Malcolm, how is the... You were the... What? The big casualty, the first casualty. Yeah, I was the casualty, this, yeah, yeah. Oh, always, there was this huge accident that we didn't... A huge what? Huge accident. Yeah, you didn't document it, did you, huh? It's all fake, man. I wouldn't believe anything you hear, you know? Really, even if you see that mark, you know. I've got a team that can do all this. Ah, know, wasn't it Thomas in the Bible? Yeah, I have to feel. Ah, yes, it's real. Damn, yeah. No, but it was my wrist that was the thing. It hit me here, where all my tendons and all. Yeah, because what happened was... At the day, I couldn't feel my hand at all. Oh. I felt okay. I could feel a bit of pain when I was in the hospital. Yeah. But she said probably the next day it's going to get stiff, and it did. It was like I couldn't even close my fingers up, you know. Shit. So no picking apples up or anything. Mm. And then just slowly, it's been getting... been improving, you know. But it's like it's like now a week... Yeah. Yeah, it's exactly a week. You were ready for this one? I was quite ready, yeah. Yeah, yeah, because then I couldn't do much with the old action, so yeah. I had to relax, like the hospital said, after getting potential concussion and whatever, yeah, you know. Yeah. So I was out of action for, and I couldn't even do anything with my left hand, you know. But I could still pick my nose, scratch my arse. Wasn't that bad, you know what I mean, you know. I can still do all the little necessaries, you know what I mean, you know. But any more than that was an issue, you know. Yeah. Takes a while then to heat up, doesn't it? So does this go out live, does it? Yeah, or is it we're live on the Radio Potapu. Oh, okay, Radio Potapu, yeah. But I prefer your white and black. I know it's a bit more stands out, but the white and black is more... pointing at the more... What's the word? More retro looking. Yeah. Something like that. Well, you know? This one is very functional because it's so standing out so much. I stick it on my stuff. What about a black sticker with the white writing? That'd be really cool. Yeah. That's a bit more difficult. Well, actually, we have a white sticker with a big black. This logo would be very suitable for that. Yeah. So it'd be a white sticker with a black print on it. Yeah. And then the white jumps out a bit, doesn't it? Huh? Look quite cool, you know. This one is very functional. I stick it on my stuff, and my stuff always returns to me. Yeah, I mean, I understand. You know, I can lose my. It's a little bit greeny yellow, isn't it? My bag. It's a little bit greeny yellow. Yeah, it's officially fluorescent. When you flick your eyes, you can see green in it as well. I should check with black light because it officially it's fluorescent. So okay, it should jump out at you then. Yeah, that looked pretty cool within the. Who designed that then? Roro. All right. Rogier Small, he's I knew him as a musician. He's a drummer, a jazz drummer. Ah, that's a magnet for the other phone. Yeah. I have a secondary phone for the sound effects. So this is through here going poof out to the big wide world. This one is connecting to one server. Yeah. And the server is spreading it out to the world. Okay, yeah. Hey! We hear something here. What's going on? I heard that. Can you do it again? Yeah. Oh. Er is niets mis met uw toestel. Ja, nog niet. Hey, Kraker B. Hey. How are things today? Yeah. It's a fucking beautiful day. It is. It is. I think it's one of our last fucking beautiful days, no, too. No, no, no. There's a tomorrow 20. Okay. Okay. I like that. I heard someone say that. I'm into it. I think I said it, actually. Maybe you said it yesterday. It's me hoping. It's probably just me hoping. I want it to be 20 degrees. No, but it's like a fucking beautiful day again, yeah. You know. And yesterday and the day, everything is good. Yeah. So far, so good, which is why I think we should just fucking start doing things. Yeah, yeah. I think we should just move in big time. Yeah. Well, I mean, we waiting for the city. Waiting. I mean, the better we're set up when we get there, the nicer we can host them, right? I'm ready. Yeah. Yeah, and actually we already started, of course, but it seems a bit to slow down now because of the waiting. Well, weather matters in this game, so that's another reason not to wait. Like, just do that's what we're going to do. Definitely a reason not to wait. Yeah. That's go what for I it think. While it's dry. Exactly. That's what I think. Like, I get it. We have to stay here and occupy, but soon the rain is going to come. Yeah. I think the weekend, no? Oh. I don't believe in these predictions. Either way, you're right, it's soon. There was one prediction that I was really like, oh yes, this is going to be it. There was a prediction on a Sunday that on the next Thursday it would rain 35 millimeters. Oh, fuck. Oh, man. That was dark red. So I was like, yes, finally a good test for my rain water catching system. Yeah. But then, a couple of hours later, it was down to 16 millimeters. And next day, it was 11. In the end, it was 3. What a tease. Yeah. What a tease. So I stopped, I don't know, man. You stopped collecting rainwater? Wow. No. Well, actually, I did. I had to put the cork in. When I left last time, I left my house because it was a danger of flooding. Break your system for sure. I don't want to have a tsunami warning in my streets. I don't think your neighbors would like it. No, I've had several watery accidents already. Yeah, I'm sure your neighbors would like it. Filling a gieter and you forget that you were doing it. Yeah. And then a while later you come back and the whole rain ton is empty. I did that once and the restaurant downstairs was mad about it. Oh, yeah. Whoops. Yeah, they had to close for a couple of days, but whoops. Shit happens. Yeah. So, it's been a quiet day here so far. The guy from... Some people left for the old Green Tribe to fresh up a bit. Fresh up. One of them is sick. Yeah. A couple of them have dentist appointments, so they're not here. Yeah. And we are here. And we are here, and we had a visit from some office worker from Waternet today. Yeah, and that was the guy from Waternet. Yeah. It was nice. I'm interested in this rumor that there might have been a building here, which means that there might have been some water. So now I'm like, okay, I might go find that building that used to be here. Yeah, and we may even have found a possible location that could be worth exploring. So, I'm going to finish my round soon. It fits, this location in my mind fits with our whole last 2.5 years trajectory, you know, and the whole Freiplatz, this is an echt leeg, well, it was leeg plaats, maar, empty for how many years? I don't know. All the neighbors are like, 20 years. I've been empty for 20 years. Yeah. Okay, great. Yeah. We'll do something with it. Yeah. And we have all these crazy machines. Look over there. We have all these wild machines, giant machines around, and just, and they're not in here. But we can look at them over the fence and see all the funny shit that they do. And I'm thinking we could get to know the neighbors, and maybe they would come want to play with their machines out of let their machines out of the cage. Drop by and play around. Yeah, maybe. You never know. We should have plans for that just in case. Yeah, a mower would be nice. Cyclomire. Yeah, but the reeds. I don't know. I'm into keeping as much of the reeds as possible for the purification. Yeah, of course, but we need space. Yes. That's yes. what we're here for. Yes. Living space. I mean, with even without a mower, we have a... Yeah. Oh, but I think it takes Strom. Shit. Well. No, I was running around with the cutter, the hand cutter. Well, no, but I'm thinking of the... Great. This one. Ah, the Bosmeyer. Yeah. Thank you. Yes. Yeah. Well, the problem last time was that it just had a string and we needed like blades. Mm. But I think the string will work here. I don't know. Some of these brambles will reach up and grab you by the leg and throw you down. Yeah, so I think a blade probably. Yeah. I mean, probably better. It's always better, I guess. Cut it, burn it, cut it, burn it. Yeah. So, and you experienced the pee place already? I did. I still think it needs some kind of, I don't know, some kind of indicator about don't step over here or you're going to end up in there. Because I think the only reason I noticed it is because it's daytime. So, you know, if I go there tonight. It's dark. Oh, man, everything is dark. You'll know if somebody goes in, though, because I'm sure they'll be mad as hell. I would be. Oh, we would be able to smell for weeks who it was. Yeah, yeah. It's a very, very lively thing, this slotje. Yeah, it's man. There was frogs and all kinds of other things moving. There was a big fat kicker here yesterday. Oh yeah. Yeah, and I heard I couldn't see it because it's overgrown down there. But some kind of waterkip I heard in there. Waterkip. Oh, it's probably a meerkoot. Yeah. I think it was a meerkoot, but they're all waterkipping. The black and white water. Yeah, nah, it's a meerkoot for sure. Meerkoot mini politie. What? Mini politie. Meerkoot minder politie. Oh. Meer goed, minder politie. Yeah, okay. Sounds good. Can you explain this? I feel like it sort of speaks for itself, right? Okay. I mean, I don't know. I don't know very many people that are fond of cops. I'm just saying. Yeah. And all the coots. And the coots are always in black block. He has a sticker floating around town. I'm surprised you haven't seen this. Oh, I don't know. I had to find you one of these stickers. No, I'm an insider mostly. Okay, that's fair. Stickers can go inside too, though. That's true. I have seen this happen. Stickers inside? Yeah. Yeah, yeah. Yeah, so, what else? What happened? Ah, the Waternet guy, he was basically a guy that was helping companies with their water systems. Okay. Or a vereniging, which is not quite a company. We need some help with the water system. But so he was just passing by on his round because he's helping people out. Yeah. And he came here because he was like, hey, hello, who are you? And I was just curious. And he was surprised that we were just here. And he also seemed supportive too, which I also really appreciated. He was coming here like, hey, I was coming to check your water system, but you don't seem to have any. Not yet. What can you do? This is how he came in. You know? Yeah. It's beautiful. Yeah. So he was a very nice guy. And he told that, there was a dog running service here. Yeah. A dog walking. Hunden Atlas. Yeah. Was it you that said that's the new Antikraak? No, that was another Hans. Okay. Yeah. But it is true. It's a new Antikraak for terreinen. For terreintjes. Yeah. You just put a Hunden Atlas service there and it's in use. Yeah. Officially. So I wonder when the contract with the one that was supposed to have been here ran out. Yeah. That's something nice to investigate. Lieve luisteraar, als je zin hebt om even iets te onderzoeken, check even de hondenuitlaatservice op de Heining 32. Is what the number that we were assigned? 33? 32. 32. Oh. Oh. Echt? I think so. Dat wist ik niet. It's 32. I'm sure it's 32 because it was connected to 23, which is a good thing. Okay, yeah. Okay. Yeah. Yeah, als je wil kraken en landkraken, land, how do we say it? Landreden. Landkraken en landreden. Als je eigen initiatief in gebruik wilt nemen. Ja. Yeah. En als je een ondersteuner van dit soort dingen wilt te zijn, maar je denkt, ik kan niet kamperen in oktober. Okay, dat snappen wij. Maar je kan wel dit soort onderzoek voor ons doen. Ja. Doe dat gerust, want we zijn erg nieuwsgierig en we hebben hier weinig. We zijn bezig met andere zaken nu. Wij kunnen wel met die telefoons, maar nestelen. Wij moeten ook nestelen. Door de bramen snijden. En we hebben een verjaardag, hè, stiekem, dat mogen we natuurlijk niet zeggen. Ja, we got a birthday, a big day today. Ja, ja. Because one of our prime members, if I may say so. Well, I keep saying we, but I'm not. Well, whatever. It's een van onze leden. 50th birthday. Yeah. We can't say this. Don't tell this to anyone else. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Hip hip hip. Hij leven hoog, hij leven hoog. Oh. Ja, hoog. Oh. 10 days in the year. Heep a beep! Heep a beep! Hoorah! So when I hope he's listening. when the queen is the king or the is no the, there is some ritual in the politics where they say hooray for the queen. Aha. Uh-huh. And this goes really nice. I have to take the microphone away a bit. Okay. Okay. What goes, do we do? It goes. There's an arm movement with it. Oh Lord. And it goes like somebody like the voorzitter of the Tweede Kamer or something. He says like. Leave the koningin! Hoera! Hoera! Hoera! What the fuck? Hoer, they say. Hoer. Lieve hoeringen? Hoer. Hoer. Hoer. What the fuck? Yeah, they're secretly saying she's a whore. I've been here 25 years and there's still so many Dutch customs that I don't fucking understand. What the fuck? No, but they're supposed to say hoera. Uh-huh. But because of the way of everything that happens, they say hoer. So they say hoer in a very Den Haag stylish dialect. Okay. Okay. They can say, your moeder is een hoer. And they say, leven de koningin. Hoer, hoer, hoer. Raar. Look it up. I think it's Prinsjesdag. Yeah? Yeah. Okay. I don't know. Yeah. I heb niet zoveel met de royals. But now it's a king, so it's, yeah, maybe nog they een changed hoer. It. Nog een hoer. Or they say, leven de koning, gigolo, gigolo, gigolo. Being supported by other people, I mean, yeah, okay. That's not so far from the truth. Yeah. The most expensive monarchy in the world. Yeah. Yeah, it's, oh, is it? Yeah, even more so than the British royals, apparently. Oh. Yeah, yeah. Huh? Yeah, look it up. Really? Yeah, yeah. What the fuck? Beetje onderzoek doen. Yeah. Yeah. Man, I'm so happy people research these things because, yeah. Yeah. I wouldn't know where to start, but that's really shocking. Isn't that crazy? It's and they still ride bicycles around. A small fucking country. Yeah. Yeah, it's a wealthy country. But that's... extremely decadent country. Yeah. The trash in this country is... Hey, are those cops? Or maybe hound having. Oh. Ah. Oh, shit. Oh. Do we have Patrick's number on the... I can get it. Yeah, please get it. Get it I ready. Would like a native. Oh wait, you're a native Dutch speaker. Yeah, yeah, yeah. We need to find a native Dutch speaker. Where is everybody? Ja, there's een geel hesje daar wat. Yeah, maar ik zie geen. Nee. Nou, we blijven even rustig staan. I don't see any badges or all that other bullshit. Did you have his number? Yeah. Dus, want Patrick is onze steun en toeverlaat. Dus, die is zwaar betrokken bij de dakloze vakbond. En die weet de weg met mensen van de gemeente. En dan ja, met name mensen. Okay, just let me go write it down. Ja. En ja, nou. Dat is even spannend misschien. Ik zie de politie. Ja, ik denk toch politieman. Ik kan het niet goed zien. Ja, het is een geel hesje met een officieel, wel zo'n gewoon petje, niet zo'n politiepet. Die staat nu, die staat dus aan de andere kant van het hek, halverwege de weg, zeg maar. Is hij met iemand bezig of zo? Of... Ja, ik kan het niet goed zien. Even geen aandacht trekken. Dus ik loop even terug de dom in. Ja, yeah, it's a bit hard to see what kind of official this is. He looks official. Yeah, but those yellow vests are like a buck and a half a piece. Yeah, yeah, and but you never know which type this is. His clothes don't look so crisp as a Handhaving or yeah. I mean, he's surely not a cop, but he might be a Handhaving, but his uniform is certainly very... Normally there's a couple of them together, isn't there? Yeah, that's the other thing. Oh, kijk. Mark. Oh, Mark is er ook. Hey, Kraker M. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag. Het is middag alweer. Avond, inderdaad. Middag. Ja, het is een prachtige dag. Het is fantastisch, joh. Heerlijke dag. Ja.

Huh? Kom jij even op bezoek, even kijken? Ja, ik kom even checken. Ja, even kijken. Oh, wacht. Oh, jij bent het. Ja, Jezus. Ja, ja, ik moest even nog een keer kijken, hoor. Want je hebt mijn grote helm op. Ja. Maar wat leuk dat je even langskomt. Ja, tuurlijk, man. Ja, gezellig. Ik ben er voor die jongens. Mooi, hè? Ja, geweldig. Mooie plek, hè? Ja. En ik bedoel, sinds we hier gearriveerd zijn, schijnt de zon. Ja, heerlijk, hè? En is het lente. Dat en, zegt ook nog wat. Ja, ik, wat mij betreft staan de sterren op groen, hoor. Ja, voor mij ook, ja. Zeker weten. Beter dan wat ze hiervoor zaten. Wat? Slotenvaart bedoel je? Of, oh, Duivendrecht, ja. Duivendrecht, ja. Nou, ik vond het wel echt een mooie belevenis, hoor, daar. Ja, natuurlijk. Opeens die openheid. Maar dit is voor mij dichter in de buurt. Ja, oh ja. Ja. Waar kom jij vandaan dan? Hier naar het west. Hier naar het west, gewoon. Hé, hey, maar wat is dit voor ding, joh, waar je op rijdt? Het is wel elektrisch. Ja. En je hebt een helm op zelfs, dus het gaat ook hard. Of niet? Ja, 40. Niet echt heel hard, maar... En dan zit je gewoon zo een beetje zo... Dan lekker te relaxen onderweg. Doe mijn benen ook nog over elkaar als het moet. Ja, het is een soort... ja, ik weet niet. Het lijkt bijna qua vormgeving op een soort step. Ja, het is ook een step. Het is een step. Okay. Eigenlijk. Een big wheel cruiser noemen ze het. Ja. Ja, het zijn niet heel big die wielen, maar wel heel breed. Ja, leuk, hè? Ja. Dit is nou echt een vette bike. Ja, dit is een vette bike, ja. Geen fat bike, maar een vette bike. Maar een vette bike, ja. Ja, dat is echt waar. Ja, ik hoop niet dat ze dat gaan doen als op dezelfde manier als met die fat bikes. Ja. Hey, maar... mooi, hoor. Al wat bekend over de plek hier? Nou ja, sympathie all around. Ja, oké. Okay. Maar zeg daar wel handhaving, de gemeente heeft nog geen ja gezegd. Ja. Ja, ze hebben geen keuze. Maar worden alles is nieuw. Ik bedoel, ze roepen al heel lang nee, want ze zijn al heel lang bezig om een officiële plek te krijgen van de gemeente. Precies. Dezelfde gemeente die komt maar niet door met iets. Weet je. Nee, dus, die komt niet af, nee. Gemeente, hallo gemeente, hallo gemeente, hallo gemeente, hallo gemeente. Ja, we zijn hier! We zijn geen vee. Nee. Weet je? Zo noemen ze ons wel, hoor. Oh ja? Vee? Nou, dat... Oh, kijk, en op zijn rug staat onder de staart. De staart zit over de ik, maar er staat ik pluk de dag. Nou, er valt hier genoeg te plukken. Elke dag. Elke dag, ja. Kijk, ik heb riet geplukt. Heb jij niet een leuk idee? Ik heb een heleboel mee. Ja, dat weet ik, maar wat zullen we ermee doen? Dat je het nou in de fik steken. Nee, zonde, dat is bouwmateriaal. Zo, nou, dus het bezoek is binnen. Ja, met een prachtige Big Wheel Cruiser. Ja, dat is een heel grappig ding. Nou, ja, er zijn dus wat mensen op pad en er zijn mensen bezig. En er zijn mensen in de dom. Ze zijn een beetje te chillen. Ja. Maar en Ronald is jarig, hè, vandaag. Oh, is hij jarig? Oké. Okay. Ja, hij wordt 50. Ja, oké. Okay. Ronald, ja. Hij is jarig vandaag. Yeah. Maar, he's looking good, hè? Niet verder vertellen, hoor, want er is geen feestje. It's getting better very quickly, yeah, it looks good, you know what I'm saying? Ja, ja, ja. Because everyone's like, oh, you gotta get stitches. I'm like, stop freaking out, man. Mr. Scarface. It's gonna be alright, you know what I mean? Mr. Right? Scarface. Yeah. I've been there, done that before, you know what I mean, you know? Mr. Scarface. There's all like, oh, he's got a concussion. I'm like, why are they saying this? I feel totally fine, man. You know? I went to the hospital just in case because it was a big bang. Yeah, you know what I mean? That's the thing. When you're in the official medical circuit, there is a just in case thing that's really important because it's a lot of money. And I started talking to her in Dutch, all my, you know. Yeah. So she realised that I could, you know, I wasn't like concussed or whatever. Or confused. Who's saying in Nederlands confused? In de war. In de war. Of verward. Huh? Verward. Verward. Welcome. Yeah. Is it across that fence also? Yeah, well, we're not sure if we are going to squat that other field. Yeah, we're going totally to just start here and see how it goes. Yeah. Because maybe the city do something with it, maybe, you know. That they're going to let you sit here. But then again, we shouldn't wait too long with using it, otherwise the gemeente will think, ah, we'll do it. Then I take it across the fence. Right? Yeah. Well, you have to do that with the group, you know? Yeah. Nou, ondertussen is er een delegatie nu op het veld ter hoogte van bijna de handhavers. Om even te kijken wat er gebeurt. Ik zie een busje aankomen, maar die komt niet naar ons. Dus we gaan even naar de P-plaats. Vanmorgen is ontstaan. En dit is het geluid van geknipt, knarsend riet. En ik sta nu bij de P-plaats en dan kijk je uit over een slootje. Een super levend slootje. Met heel veel kroos en kikkers en andere dieren. Het was echt een hele wilde toestand toen ik aan het knippen was hier, dat riet. En dan aan de overkant van de sloot is nog veel meer riet en nog meer riet. En dan is er het fietspad tussen de Bretten en de Westpoortweg. En dan is er... wat zit daarachter? Oh, daar zit al een bedrijventerrein, denk ik. Of zo. Geen gebouwen. En dan in de verte zien we de greenery. Ik zie nu iemand wandelen daar over het fietspad. En dan links daarvan zie ik de enorme silo's. Waar waarschijnlijk fossiele grondstoffen opgeslagen worden. Langs de rand van de sloot loopt eigenlijk al een soort natuurlijk paadje. Wat vreemd is, want er is van groot dierlijk leven hier weinig sprake, behalve een hond die heel graag langs kwam gisteren. Dat was heel, die wilde heel veel aandacht en dat kreeg hij ook. Ik val nu bijna in de sloot, wacht even. Ja, het is moeilijk inschatten door de enorme begroeiing. Waar de slootkant precies begint, zeg maar. Oh, ik verstoor nu een reiger. Shit. Nou, er vliegt een reiger op uit de sloot nu. Dat bewijst maar dat er leven zit in de sloot. Want die reiger die gaat er niet zitten als het een dood slootje is. Dus ik ga even vissen. Oh, shit. Nou, dit is toch een beetje een... dit is echt, begint nu echt ingewikkeld te worden, want ik kan echt niet zien waar de sloot begint. En hier is even een keertje met de snoeischaar nog doorheen, denk ik. Nou, we lopen nu achter het toiletgebouw dan. En daar op de hoek, in de verre hoek van het terrein, daar stuiten we op een bomengroep. En daar is het hek al, dus dit is ook het einde. Dus dan ga ik nu linksaf door de bomen. Maar goed dat dit geen televisie is. Nou, tussen de bomen is duidelijk een voormalige poepwegplaats. Auw. Kut, en er zitten hier overal dorens. Ik zit nu een beetje vast. Ah, shit. Nou. Even op een andere manier proberen om eruit te komen. Nou, duidelijk dat er nog het een en ander ontgonnen moet worden hier. Het is echt een soort oerwoud. Ik ga maar even uit deze hoek weg. overal vast nu, tussen de bramen. Auw! Zo, hè. Nou, lieve luisteraars, sorry, je was even gevallen. Nou, ik ben uit de Rimboe ontsnapt. En loop nu iets verder van het hek naar de... Ja, wat eigenlijk dan de voorkant is of zo, de wegkant. Waar de heining loopt. Nou, er is een hek langs die kant. Met zelfs... hoe heet dat? Zo'n kunststof gaas laagje. En heel veel begroeiing en bomen. Boompjes. Dus dat is een hele mooie erfgrens. We komen nu langs het huis van... Kakenx. En dan is er een hek... wat dwars over het veld loopt. En waar nog een tweede helft achter zit. Oh, waar de andere delegatie nu ook aan het wandelen is. Dus ik loop nu even, want dat hek dat is open in het midden. Daar kun je gewoon heen lopen. Het ziet eruit alsof het al jaren open is. Van de handhavers is ondertussen, denk ik, geen spoor meer over, maar... Hoi. Er staat een blauwe paal in de grond. Even naartoe. Het is hier best hoog begroeid. Er zitten overal bramen. Kleintjes, dus het wordt wel af en toe gemaaid, één keer per jaar denk ik. Nou, er staat hier een paaltje, maar niets staat vast, maar onduidelijk verder. Nou, dus ik loop nu over het voorste veld richting de hoek. Er zijn nu vier mensen van ons, is daar iemand? Ja. Ja, dat zijn wij. Oh, no. Die zijn natuurlijk op zoek naar het huisje. Wat er misschien geweest zou kunnen zijn. Van de mogelijke hondenuitlaatservice die hier mogelijk ooit het bedrijf gehouden heeft. Oh, nou, het is wel vermoeiend lopen, toch? Deze Rimboe. Nou, er ligt hier een omgewaaide boom als een soort hek. Oh, en ik zie ze daar inderdaad bij een stuk beton in de grond. Kijk eens. Did we find the house? Not yet. What is it? We thought it had something with electricity, so maybe we found a spot. But I think it's just a dump place for someone. But this... This is for sure something to pass an electrical... how do you call it? The cable. Oh, and there's a lamp there. Yeah. Lamp? What? Two of them. Where? One there and one there. So maybe we can. Oh, the street lamp. Ja, we doen nooit iets met straatlampen. Die geven wel licht. Oh, maar er staat een. Het is helemaal geen straatlicht. Tering, er staat hier echt een hele grote magnetronstraler. Op hoe hoog is dat? 10 meter of zo? Ja, dat is een flink ding, hè? Ja. Er staat een 10 meter hoge paal met een magnetronstraler bovenin. Nee, hoe heet dat? Halogeen. Denk ik. Kijk. Ja, hier. We got him. Let it. We got him. Hij is open. Ik ga gewoon kijken. We got him. You can look. Ja, we doen. Ja. Ja, maar ja, je moet je vanaf blijven, want als, ja, als we dit pakken, dan hebben we gezeik, ja, jongen. Don't touch it. No, don't touch it. Don't let it show. Nee, ik stop hem wel weer terug hoor, maar. Kijk, it's here. No, I'm just pushing it back. I pulled it out. Yeah, so. Yeah, yeah. You think it's live? Why? I don't know. One way to find out? Yeah. Yeah. No. We don't do it. We don't do it. We start it later in the meeting. Yeah. We don't do it. No, I know. Ah, but this is a huge discovery. Het is een geweldige ontdekking dit, toch? Ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Ja, we doen nooit iets illegaals hoor. Helemaal nooit. Maar dit betekent gewoon dat er iemand is die dat dan kan regelen. Er is al stroom, dus dan hoef je alleen maar iets te heractiveren. Hè, in de papieren. En dan is het alweer goed. Dan een metertje op. En dan doet alles het. Nou, ondertussen, ja, die handhavers zijn dus wel nog steeds... Auw, kut. Ik loop weer door de hoge begroeiing met bramen en alles. Nou, ga even teruglopen. Auw, shit. Ja, dus. Hey Vince, ik dacht die paal kunnen we bij de ingang. Wat? Nou ja, dan hebben we het begin van het hek. Oh. Ja joh. En hij is lekker krom. Dus even wachten wat er allemaal. Ja, dit is geen handhaving hoor, dit is politie. Nee, die is dat. Nee, dat is een woud. Nee, no shit. Ja. Kut. Maar die zijn ergens anders mee bezig, toch? Die zijn gewoon met ons bezig, die zijn gewoon een rapport aan het maken. Joh. Ja, denk je? Natuurlijk. Ja, waarom zouden ze anders daar gaan staan stillen? Niet voor koffie. Ja, er stond er wel een daar met de zwaaien toen ik keek. Ja, ze staan er al een uur, joh. Met handhaving. En nu staat er ook een Wout. Nou ja, gefeliciteerd. Ze moeten het ergens in een rapport schrijven, hè? Ja. Waarnemen, noemen ze dat. Ja, het is geen goed idee om ze dan te benaderen, hè? Ja, als ze een gesprek willen, komen ze wel hier. Ja, nee, maar ja, het is ook wel dat ik een gesprek wil met hun. Ik wil even weten waar ze mee bezig zijn. Ja, nou ja. Maar ja, ja. Ik word toch wel gezien als lid van deze club dan. Dus dan komt het op de naam van de club te staan. Ja, natuurlijk, ja. Dat kan ik dan beter maar even niet doen, denk ik. Misschien niet. Ik durf geen wijze woorden over te zeggen. Ik heb wel vaker dingen gedaan die... Ja. Volgens de... Wie niet? Ja. Hier. Hè? Onder andere een keer op de ADM. Oh, daar voelde ik me wel kut over. Bij de ADM? Ja, vorig jaar toen ben ik gewoon zo'n silo opgeklommen. Daar ze een dans- en vuurshow gingen doen. Want ik zag daar mensen. En ik was radioend gewoon naar boven gelopen. Helemaal boven. Maar ja, dat is levensgevaarlijk. Ja. Ja. Ongezekerd niks, weet je wel. Ja, ja. Ik zou het ook niet doen. Nee, helemaal boos, joh. Maar dat was ook terecht. Het was zo dom, vond ik dat, voor mezelf achteraf. Ja. Maar ja. Gekke dingen, hè? Ja, gekke verhalen komen van gekke acties. Ja, precies. Want het is toch een beetje dat ik voor mijn eigen lol dan zeg maar een ADM op het spel zet of zo. Ja, dat moet je niet doen, nee. Dat is een dode val, dan is het voorbij. Ja. Gewonden, dode. Ja. Dat moet je allemaal niet hebben. Nee. Maar goed, dat is een hele andere koek. En nu zijn we hier en dit is leuk. En wel een beetje spannend natuurlijk. Ja. Want, ja. Ik vind het raar. Ik denk dat als er wat spannend is, dan komen ze het wel melden. Ja, maar ik dacht dus die palen, als ze die dan gewoon daar neerzetten. Ja, ik snap wat je zoals, doet. Ja, dan heb je een echt bij. Het is voor jou voor je allemaal wel moeite erin stopt. Ik wil het liever eens tevoren dat we echt kunnen blijven. Want de dome is al werkzaam, denk ik. Een stukje beton sjouwen. Ja. 10 minuten werk. Ik kan ook gaan zitten koffie drinken. Mensen, ja. Kijken of ze weggaan. En als ze dan weg zijn, dan denk ik van nou, misschien kunnen we wat gaan bouwen. Want schijnbaar mogen we verblijven. Ja, als ze nou weglopen, dan dat is toestemming. Dat is natuurlijk goed nieuws, hè? Ja, dat is toestemming. Als het een beetje blijft staan koekeloeren, dan blijf ik ook staan koekeloeren. Het is natuurlijk geen probleem. Aapjes kijken, apen. Ja, ze kunnen niks doen. Nee. Blijkbaar, want dan zouden ze wel gedaan hebben. Ja. Voilà. Ja, het is natuurlijk ook wederom het besef, ergens zal bij de gemeente toch wel een belletje af moeten gaan van joh, dat probleem dat gaat niet weg. Ja, dat gaat niet verdwijnen. Dat gaat niet verdwijnen. Nee. Dus je schaal afwegen en kijken wat de meest voordelige plek voor hun is. Ja. En ze denken, dat is hier. Op dit moment denk ik dat het meest voordelig voor de gemeente is om gewoon helemaal niks te doen. Om gewoon te zeggen van oké. Dan hoeven ze niks te doen. Nee, dat wordt nu door het hek gecommuniceerd. Oh shit. Even van een afstandje. We komen nu deze kant op. Oh. Guys. Police. Oh. Politie. Bellen. We moeten Patrick bellen. Patrick. Ja, sorry Patrick. Waar is hij? Ja, hallo. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik hoor er niet bij. Ja. Ik ben van Radio Patapoe. We zijn live op de radio. Radio dus wat? Ik ben Radio Patapoe. Patapoe? Ja. Waar staat dat voor? Patapoe? Nou ja, dat is gewoon een naam. Patapoe, ja. Patapoe. Was een hoortje. Ik ben Paul de Winter, de wijkagent. Ja. Live in de uitzending? Ja, het is live. Nou, wat leuk. Maar ik weet niet of dat gepast is, dus ik neem even afstand. Ja, dat mag. Of u zet hem even uit. Ja. Goeiedag. Hallo. Hallo. Allemaal aanwezig. Nou, niet allemaal. Goeiedag. Goeiedag. Ja. Malcolm. Hallo, ik ben Zoe Dekker, manager Tor. Hi, Zoe Dekker, manager Tor. Malcolm. Zoe Dekker. Ja. Zoe Dekker. Nou, er is nu een soort voorstel rond. Iedereen geeft handjes. Goeiedag. Hi, ik ben Zoe. Zoe is van de handhaving van de Tor. Handhaving van de Tor? Ja, Tor. Is het team handhaving openbare ruimte? Open? Yes. Dus dat is een luxere benaming voor handhaving met de vloer. Oké. En waar die patrouille? Wat zei die naar aanleiding van de brief? Ja. Een van jullie heeft een mail gestuurd naar Eva. Ja, hij heeft Ronald, maar hij is er niet. Ja. Ronald is er even niet. Nee, ja, hij is er niet. Hij is uitgeput. On oude lunge. Okay. Ja, of gisteren. Hij is Jarek vandaag, zo. Ook nog? Ja, ja. Hij is 50. Dan ben ik 50 geworden. Ja. Nou, dan weet ik zijn geboortedatum. Ja. Kijk, dat is één. Hey, die hebben we vast te pakken. Ik denk niet dat hij daar moeilijk over doet. Nee. Maar is het oké als we even met jullie in gesprek gaan? Even kijken, want wie van u bent wel en geen bewoner? Ik ben een bewoner. Ik ben logeer. U ook? Van de Green Tribe, weet je wel, ja. 1, 2, 3, 4. Ik wil hier gaan wonen als dat kan. Je wil hier gaan wonen? Ja, ik is een nieuw kavontuur. Ik kom graag met jullie praten hoor. Kavontuur. Maar dan ben jij nummertje 11 dan. Je bent ook de gast, hè? Ik ben logeer. Je bent supporter. Om even met de deur in huis te vallen. Ja. Ik zou graag even straks jullie namen noteren. Oh. Dan weten we in ieder geval wie hier aanwezig zijn als bewoner, zeg maar even. Ja. Dan hebben we daar een beetje zicht op. Ja, eventjes de situatie op dit moment zo. Eigenlijk is het landje gekraakt. Ja. Nou, we hebben het initiatief genomen om dit in gebruik te nemen. Het is een mooie bewoording, zeg maar. Ik vind het wel heel netjes dat jullie in ieder geval die brief even eruit hebben gestuurd. Je hebt natuurlijk een aflopend contract op het vorige stukje land. Op de Overschiestraat was dat, 1 december. Nou, in ieder geval, jullie zitten hem niet in de weg. Dat vind ik ook wel zo netjes eigenlijk.

Maar dat zijn verschillende trajecten die naast elkaar heen lopen. Het mooiste is als jullie het ook nog een keer met Ronald konden... Ja. Als Ronald een keertje in de kast zijn, dan wil ik best met een gesprek. Ja, ja. Die nummer hebben waarschijnlijk is hij er morgen weer. Dus, Hey, als jullie het goed vinden, noteer ik even wat namen. Ja, we lopen even snel. Want we willen even weten met wie we te maken hebben. Dus als je een bewoner bent, dan hebben we graag je gegevens. Ja. Mijn collega's die gaan even terrein op. En dat voelt misschien indringend omdat jullie woning is. Dat ze even met foto's maken. Hebben jullie bezwaren daartegen? Ja. Mijn collega's die moeten eventjes foto's maken van de objecten die er staan. Het is jullie woning, dus dat kan indringend voelen. Dus ik wil vragen aan jullie... Binnen of zo? Nee, niet binnen. Alleen aan de buitenkant. Vinden jullie dat erg? Nee? De wc mag ook van binnen gefotografeerd worden. 50 euro per foto. Ja, mag ik dan een beetje zo... Wat mag je? Is er nou hobbelen zo een beetje? Zoe. Ja. Oké, sorry Zoe. Dat maakt niet uit. Ik heb een verandering voor je. Oké, nou goed. Er gaat nu nog wat praktische info uitgewisseld worden. Nou, Vince, volgens mij is wat hij zei. Is, ja, wat niet mag, ik ga kan hier nog steeds. Blijf me wel even hier met mijn Ja, sorry. Ja, wat niet mag, kan nog steeds. Dat is eigenlijk de boodschap van deze mensen, geloof ik. En dat weten we natuurlijk ook allemaal wel stiekem, want kraken gaat door. Ik trek me even terug van de meute. Dit was wel even fijne, interessante radio. Even. Denk ik. Blij dat ik even rondgehangen ben nog. Er gaan dus nu een paar dames in gele hesjes met uniforme handhaving, bla bla, gaan ze een beetje foto's maken van ons. Van onze plaatsen en plekken, kentekens. Bert en Ernie en Kermit staan ook al op de foto bij de koe-caravan. Ja, dus die gaan gewoon een beetje rondlopen, een beetje foto's maken. Nou ja. Ondertussen begin ik een beetje dorst te krijgen en was het wel weer lang genoeg geweest, een beetje. En nou, should I follow them around, you think? Huh? Should I follow them around? Yeah, absolutely. They shouldn't be wandering around in here like this. Oh, yeah, they ask permission. Well, they also remember that there's fucking house beta in the caravan. Yeah. So, yeah, you should absolutely be wandering around. I'll close some doors. Ja, want niet alle deuren hoeven open te zijn natuurlijk voor deze mensen. Ik ga snel even... Oh, gelukkig, mijn deur zat dicht. Dat is het toiletgebouw, die is wel mooi gebouwd. Nou, het interesseert ze geen moer. Even niks tent dicht doen. Vind ik. Vins en zijn caravan en ropers. Auw, kut. Dat is verdomme. Ja, ik struik ook een beetje. Ja, nou goed. Dus de deuren zijn dicht nu van alle caravans, maar ja, daar, de ramen staan open natuurlijk. Dus, wat een dag. Ja, dus ik sta nu midden op het veld en die twee handhavers die staan als echte millennials met hun telefoon fotootjes te maken en te delen, berichtjes te sturen. Wat ze allemaal zien hier. Nou, en wat is er te zien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, caravans. Kleine, lieve wooncaravannetjes. Afgedankte exemplaren die door hun oorspronkelijke eigenaar gekoesterd werden als luxe vakantieverblijven. Sommige zijn er nog in hele mooie originele staat. Andere, zoals die van Vincent, die zijn van binnen echt grondig aangepakt vanwege verval, verschijnselen. Zo'n caravan wordt natuurlijk blootgesteld aan de elementen. Regen, wind, zon. En vooral het water is famous voor het veroorzaken van problemen. Zo ook de kip waar ik, de tabbert waar ik in gelogeerd heb, tenminste gewoond heb 2 jaar. Die staat hier ook en die, die had geen functionele vloer meer nadat ik verhuisd was. Dus daar is een hele nieuwe vloer in gekomen. Nou, de dames zijn lekker aan het wandelen. Allemaal in de hoek. Ze vinden Vincent zijn caravan blijkbaar wel bijzonder. Ze maken toch niet de landscape foto's die je zou verwachten als je een terrein wilt fotograferen. Ze maken rechtopstaande foto's. Dan hoef je je telefoon niet dwars te draaien om het hele plaatje te zien. Dus waarschijnlijk, ik zou van landschappen toch eerder gebruik maken van het landscape formaat. Het is niet voor niks landschap, dames. Nou, tot zover deze mansplaining afdeling. Ze wandelen nou weer terug naar de dom een beetje. Dus ik denk dat ze klaar zijn met de fotoshoot. Het is wel grappig, er is een gele en een blauwe handhaver. Misschien moet ik ze nog even wijzen op de P-plaats. Alhoewel dat natuurlijk geen bouwwerk is, dus het zal misschien legaal zijn. Oh, ik zie hier wel de Bucky One vlag liggen. Nou, de hele delegatie staat nog steeds op de hoek bij de ingang. Die zij dus niet erkennen als ingang, dat is ook wel een saillant detail, denk ik. Want het is... in hun Oh ja, die presentatie. Om belangrijk dat mensen weten wie we zijn en wat we komen doen. Nou ja, en wat onze intenties zijn. Ja, dat ook. Is ook wel belangrijk. Dat is eigenlijk... Mag ik deze mee? Ja, zeker. Ja. Daarvan. Is het, fijne lezen. Ja. Ja, ik vind het wel interessant. Mooie belden. Ik vind het startnormale projecten ook interessant. Ja. Ik denk een ander... Andere type persoon als jullie, zeg maar. Ik ga er niet, weet je wel. Dat is why we split off. Ja, dat aan de ene kant begrijp ik. Ja, dit wordt al de vijfde plek, hè? Bullshit, weet je wel. Zaterdag of op woensdag namiddag. Oh, dat kan ook. Woensdag of woensdagnacht. Maakt niet uit. Probeer te slapen. Ochtend, avond, middag. Maakt niet uit. Jullie zijn allemaal van 10 jaar geleden al. Nee, niet iedereen. Er is een klein deel van deze groep die is 10 jaar geleden vanaf gesplit. We zijn wel, ja. Toevallig is dat, want jullie zijn naast NDSM, toch? Nee. Bij de NDSM? Nee. Nee, dat was waar die tenten nu staan hier, aan de Rotterdam van Essenweg. Bij de Sluis, dat was het laatste officieel gekraakte landje, geloof ik. Ja, want NDSM heb ik toen ook nog, dat was ook 8 jaar geleden of zo, toen heb ik dat ook nog opgeruimd. NDSM. Ik klaar, hè? Ja, dat is het. Heb jij ontruimd? Met heel veel collega's van Torre Politie. Ze zijn toen het terrein nog gegaan, ze heeft nog heel veel graag. Betrokken bij de ontruiming dan?

and their rules apply here because it's their own car, you know. And must be quite a job for them to do, you know. You'd think they'd all have the same rules, but yeah, who wants that, you know? I want this cop to leave. Yeah, well, we got I want to be free again. Yeah, yeah, yeah. At least he's friendly, you know what I mean? You know, yeah, he is friendly, but he's a weaponized, uniformed idiot. Yeah. Representative of the state that does not belong here. Yeah, yeah, yeah. So we ring the bell again. Huh? Shall we ring the bell again? Yeah, ring the bell. You can so he were here for us then, yeah. Bell, ring my bell, my bell. Ding-a-ling-a-ling. You can ring my bell. Ring my bell. What is it? Oh, it's a microphone. Hey, ding, yeah? Yeah, this is a Zoom. Okay, a Zoom device. And it's taking it against the wind. Dead cavia, it's catching the wind. Protects the wind, yeah. Dead cavias are very good at eating wind. Yeah, yeah. Somehow. Yeah. Yeah. Yeah, good, yeah. Well, he's walking around now also, what's going on? Yeah, there's not so much to see. No. Everybody's letting took him go on his own. Yeah. Already, so we keep an eye on him. Yeah. Disappeared in the toilet now. Yeah. He's walking to another caravan. Is he inspecting all the caravans? Well, I think he's just seeing how they are a bit, you know, yeah. Nou, hij gaat nu naar de koekerven. Laten we even kijken. Zo. Nou, hij gaat alle nummerplaten even noteren. Ja, ja, ja, dat krijg je dan natuurlijk, ja. Moet je anders maar even googlen, Zoe? Volgens mij ken ik het al, zit bij de Tuinen van West. Ja. Mij pizza checken. Als je wil, ja. Overigens, ik zeg het terug, wat niet mag, is het maken van bouwwerk. Die tent is even maar daar dat. Blauwe WC. Plastic. Ja. Een beetje lelijk, ja. Ja. Het is een temporary. Tijdelijk. Tijdelijk, ja. Ja. Ja, ik snap het, maar je mag dus ook geen bouwwerken maken. Niet met hout, et cetera, timmerwerk. Nee, dat uiteindelijk van de aard zijn als een tent. Deze is ja, het is geen fundering of zo, weet je wel. Huh? Mooi ding, hè? Wat is dit voor een ding? Een Big Wheel Cruiser. Big Wheel Cruiser. Ja. Ja. Staat erop. Geen teken erop, ja. Hier heb je dus de AM rijbewijs van nodig. Of B. Gewoon je broffies rijbewijs. Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb mijn rijbewijs hoor. AM. Even kijken. Big wheel cruiser. Want stel nou dat u door de ballotage komt. Wanneer, wanneer komt de uitslag van? Hé? Nee, ben je aan het applyen dan ofzo? Wil je erbij? Ja, ik wil er wel graag bij. Okay. Maar het is er al een tijdje. Oh, oké. Welkom al. Oh ja. Ja, weet je, maar dat soort dingen hangt af. Ik wilde nog, dat wilde ik van Vincent, maar dat ben ik vergeten. De telefoonnummer van Ronald. Hij heeft het al, ja. Ja, ja, ja. Ik ga er ook een beetje ja, ik had mijn telefoon staan, dus dan denk ik, ja, pas op. Wat is Ronald te blij mee? Nou, maar goed, als hij contactpersoon heet te zijn, dan kunnen we gewoon even normaal contact. Ja. Ongeveer net als jullie. Zo is het. Yes? Ja. Hey. Paul. Succes. Ja, kijk eens. Nog een keer. Ja, ja. Ja. Nog een keer. Ah ja, waarom niet, joh. Fijne dag. Hoi, hoi. Oh, joh. Kijk uit, joh. Hou die longen nou nog even binnen. Nou, pluk de dag kan maar beter snel lid worden van de Green Tribe, anders had ik niet. En je heeft duidelijk een schone omgeving nodig. Zo, nou, hè. Eindelijk kunnen we even vrij uit praten. Well, they have the rules and regulations in there, just the people telling what's right and what's wrong. Toch goed nieuws uit. Ja, joh, kijk, wat mij betreft hebben zij gezegd, wat niet mag, kan nog steeds. Kijk, en wij hebben dan de neiging om erachteraan te zeggen, ja, kraken gaat door. Maar ja, dat zeg je dan niet tegen zo'n man. Maar feitelijk zegt hij dat wel, want die mag kan nog steeds. Want ze gaan niks doen. Wacht, dat ze gaan niks doen, dat zeggen ze toch? Ze gaan praten. Ze gaan praten, weet je wel, dat is wat ze zeggen. Ze gaan praten. The only thing they did is they did what they officially are supposed to do. Ja, ja. That's what they came to tell us, right? Exactly. And then afterwards, you know. And they say we go talk. They're even going to formally acknowledge the address. That's fantastic. Yeah, yeah. That's why I asked them if we could get an email. They say yeah. Yeah, but that's what they do for the address. Well, then we'll need a postbox. Exactly, for the sake of calling me dad. Don't worry about it. Weet je, dat heet voor calamiteiten, maar dat is natuurlijk gewoon pure registratie. En dat is al die kentekens. Hij loopt al die kentekens te fotograferen hier. Reken maar dat hij die allemaal even in zijn database gaat stoppen en dat iedereen hem met naam en toename even bij zat. Dat is een fluitje van een cent, dat is er allemaal. Of je BSN's van iedereen, die zijn er. He isn't here to annoy anyone. No one's getting, going to get a fine either. Yeah. It's going to enforce something. Yeah. There's no one's going to get into problems. Yeah. He's just here to inform and just to check out, are these people. Are these people okay? Onto the field. Yeah. So the only thing you got to do is smile, give them tea, say, oh, when they're here, and that's it. Show them your teeth. Yeah. No, I don't. I've just done the research. Show your teeth. Nou, dit is even verder niet helemaal voor de uitzending misschien. Lieve luisteraar, ik moet zeggen dat het alweer een tijdje bezig is, deze uitzending. En ik heb zomaar het gevoel dat het welkom nu wel genoeg gebruikt is. En ik denk dat we er maar... Nou, ik begrijp er helemaal niks van. Volgens mijn ding ben ik pas 11 minuten aan het uitzenden. Het zal iets langer zijn. Ik ga ermee stoppen. We gaan binnenkort weer verder met het hierheen verhuizen van de Green Tribe. Dus maak je klaar om je in te zetten, om te helpen. Want binnenkort gaat de vlam... Nee, hoe zeg je dat? De vlam in de pijp. Oh ja, dat was het. Dus, maar en binnenkort komt er weer een nieuwe uitzending, maar ja, we weten nog niet helemaal precies wanneer. Dus ja, het beste advies blijft toch echt, blijf luisteren naar Radio Potterpool, want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.